जानी जी जिंदगी दुख जनी जो दे से किया सुमन सेज हो जिन जी संगत सोरन सा लोढ़ मझा लोढ़ंदी अचे वो तारन मा तरंदी अचे ओ दिल बारो चल पई करे ओ दिल कोहारल पई करे छोलन मा छुलंदी अचे ओ जबल मा जलंदी अचे ओ दिल बारो चल पई करे ओ दिल कोहारल पई करे मुझा सुपरी हो इतना ओडा मुझा सुपरी विसारे बैठायला ओ विसारे बैठायला ओ दिल बारो चल पई करे ओ दिल कोहारल पई करे लोढ़ मझा लोढ़ंदी अचे वो तारन मा तरंदी अचे ओ दिल बारो चल पई करे ओ दिल कोहारल पई करे हारा मुझा सुपरी ओ हलन हारा मुझा सुपरी बन्यन वायू कन्यला ओ बन्यन वायू कन्यला ओ दिल बारो चल पई करे ओ दिल कोहारल पई करे छोलन मा छुलंदी अचे वो चबल मा जलंदी अचे ओ दिल बारो चल पई करे ओ दिल कोहारल पई करे हारा मुझा सुपरी ओ हलन हारा मुझा सुपरी बन्यन वायू कन्यला ओ बन्यन वायू कन्यला ओ दिल बारो चल पई करे ओ दिल कोहारल पई करे छोलन मा छुलंदी अचे वो चबल मा जलंदी अचे ओ दिल बारो चल पई करे ओ दिल कोहारल पई करे पहें जन्मारुन खां ओ थी पहें जन्मारुन खां डिठी बिडाढी थियस यला ओ डिठी बिडाढी थियस यला ओ दिल बारो चल पई करे ओ दिल कोहारल पई करे लोढ़ मझा लोढ़ंदी अचे वो तारन मां तरंदी अचे वो चबल मां जलंदी अचे वो छोलन मां छुलंदी अचे वो लोढ़ मझा लोढ़ंदी अचे वो तारन मां तरंदी अचे वो चबल मां जलंदी अचे ओ दिल बारो चल।